Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, Galegos Novais. Damos vos a benvida a todos os escoitantes. Damos que teñades pois unha tarde agradable con nos aquí na radio. Vamos saludar, como non, o noso compañeiro Dani, que está ali nas vías de son. Témolo ali pichadiño, ali nas vías de son. E aquí a miña beira, pois Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos escritantes. Pero tamén hai que lle dar a benvida a Antonio Marzábal, que hoxe chega aquí saudándonos e visitándonos porque ten noticias interesantes este escritor que coñecimos hai tempo, ten noticias interesantes que podemos darlle a coñecer a todos os nosos escoitantes. Exactamente, sí, señor. Benvido, Antonio. Sí, sí, poder falar tranquilamente. Benvido, boa tarde. Boa tarde. Moi boa tarde. Pois, verás, nos facemos o programa de tal xito que non sempre... Que te vas sentir moi cómodo. Non sempre falando, sino tamén adubiando estas nosas conversas con un bocadiño de música. E para darlle paso aos convidados e as persoas cos que falamos, sempre poñemos algo de música. En este caso, temos preparado unha que vai vos gustar. O noso técnico xa ten preparada, verdad? Sí. Pois, arriba a música, veña. Baixamos a música, que temos ao outro lado do fío telefónico unha persona importante, un actor, guionista, monologuista, bueno, un grande da nosa cultura galega, Fede, bueno, máis coñecido Federico Pérez Rei, pero a estes grandes... Os amigos saben Fede. Sí, en a tele tamén lle chaman Fede. Benvido, Federico, boa tarde. Que tal, amigos, como estades? Boa tarde. Como vai todo por aí? Pois aquí hoxe temos un tempo bastante agradable. Desexamos que por aí tamén, a pesar de... Aquí tamén, aí é máis normal. Pero aquí hoxe tamén está un día bo, polas mañás, bueno, sí. Abra-se o día con algo de niebla, sí. Un pouco de unha borracheira, un orballo, pero bueno, ahora está un día fantástico, fantástico. Vale. Alégrome moito. Bueno, queríamos falar contigo por dúas cousas. Primeiro, para felicitarte, porque acabas de ser... elixido para ser o pregoeiro dunha grande feira, a feira do, do, do queixo de Arzúa, non? Sí, sí, sí, bueno, pois pues, moi, moi contento de... Bueno, é moi orgulloso de poder ser este ano o pregoeiro, faime moita ilusión, é unha festa que sempre me gustou moito, sempre que puiden, pois, pois estiven ali, este ano, pois, tócame de pregoeiro, é unha honra, é un orgullo, é unha responsabilidade tamén, pero moi, moi contento que eu son ante todo na vida, casi teño carné de queixeiro, entón, pois, isto é casi máis un regalo para min. Bueno, claro. A feira do queixo de Arzúa ten moitísima zona, te leva xa moitísimos anos facéndose, non? E entonces ti, non sei, axudarás para que todos os degustadores disfruten e ao mesmo tempo decir, bueno, pues hai que mercar e degustar máis esa vianda, non? Bueno, por suposto, eu serei, pois mira, o ano pasado cumpriuse a 50 edición, xa 50 anos. Claro. Este ano é a, sí, sí, é a 51ª, sí, sí. Claro, non espero eu non serei aquí agora o que acaje. todo ao contrario, eu espero ser un embaixador máis, é un comercial máis de é un vendedor máis, pois eso, do queixo de Arzúa, Arzúa Olloa, que é un, bueno, un dos mellores queixos que pode haber no mundo, bueno, eu aparte digo porque o sinto realmente, porque me encanta, porque é raro que non haxa queixo de Arzúa na casa, é porque sí, que ten que seguir sendo así un referente noso polo mundo adiante. Sí, exactamente. E hai que seguramente comerás queixo con marmel, non? Home, é o meu postre, creo que a miña sobremesa favorita. Se de repente non hai marmelo, pois dá igual, como queixo solo, pero sí, sí, é unha das miñas sobremesas favoritas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, aproveitando que te temos aquí, nas películas que últimamente estás tendo bastante éxito, pues acordámonos dos cuñados, que ademais tes un grande éxito. Bueno, algunha noticia máis con respecto a unha repetición? Pois de cuñados. Algunha diferente? A ver, tivemos máis cuñados, eu xa non sei se habrá máis, ainda máis cuñados. A ver, cuñados hai, que cada un ten os seus, pero así como película ou serie, pois por agora non sei. No, me estaba vendo cousas así, outras cousiñas por aí, claro. En breve estrearase a segunda temporada de Clanes, unha serie feita tamén aquí para Netflix, andamos tamén. Nada, esta temporada o que estivemos foi estamos bastante enfrascados no teatro, porque estivemos coa obra Memorias dun neno labrego. Sí, con Kiko, non? Con Cándido Pazó. Ah, Cándido, sí, sí. Sí, unha coproducción do Centro Dramático Galego, do CDG, sí, sí. é máis de contraproduccións, que é a compañía de Cándido. Cándido dirixe tamén, adapta toda a novela de Neira Vilas, está sendo tamén un éxito, tremendo, emocionante, está funcionando moi ben, enchemos os teatros, bueno, tamén espero que tamén nos... Como tantos e tantos galegos que estades aí por Barcelona, por Cataluña, por o mundo adiante, pois poidamos tamén algún día, quen sabe, ao mellor pois poder representala aí, oxalá. Ostras, os galegos do Mediterráneo sentiránse bueno, contentos coa vosa. Sí, sí, sí, por certo, a nós tamén, sí, a nós tamén. É disfrutando, non? Porque claro. ese é un... Bueno, quizás é unha adaptación, un texto que ten moito que ver coa nosa xuventude, pequeniños, verdade? Exactamente. Totalmente, non? Sí, sí. Bueno, evidentemente, nosos pais e avós eran aqueles nenos labregos, e tal. Eu vivi no como un neno do rural que son, pero non directamente, pero bueno, claro, é un libro, é un clásico da nosa literatura, claro, que fala de todo eso, non? De como era a vida daquela, das diferenzas entre quen tiña e quen non tiña, sí, de todo eso. A verdad que está moi, moi, moi ben moi ben levado a as táboas, non, a escena, por Cándido, bueno, pois moi moi contento de todo o elenco, de do resto do equipo. Está sendo unha, pois eso, unha viaxe moi moi fermosa, e contamos que dure bastante. Alégrome moitísimo, de verdade. Porque non hai como ser do rural. Moitos parabéns. Eu falei directamente con Neira Vilas nunha ocasión cando lle dixen que, bueno, dixen que eu vivín, nacín en Cortegada. E sabes, naquela época no 40, no 50 e pico, acórdome que mataban un lobo, e cando se mataba o lobo, pois collían unha padiola e os cazadores levábano pois polos camiños, polos povos, levábanos polas casas para que lle dera unha recompensa, claro. Pois nos roubamos, dos rapaces que son do Gonzalido máis eu e algún máis, roubamos o lobo e fomos ao povo do lado imagino a estos con lobo. Contello a Neira Vilas e dixo: pois eso fixo eu cando era pequeno. Sí. Aí está na obra tamén, caso é un raposo, pero bueno, sí. Era efectivamente, porque claro, o raposo mataba a galiñas, entonces que no mataba, que no capturaba, pues levaba por aí adiante para que lle deran pues eso, o cartos ou unha lamponada, ou chourizos ou queixo, sí. Bueno, e contaros, entonces vai a publicarse un traballo novo precisamente en Netflix, non? En Netflix, sí, Clanes, tamén en tamén en Amazon estrease ahora pronto unha película de Dani de la Torre, un director galego de Monforte de Lemos, que se chama Zeta, que tamén, bueno, temos aí un personaxiño. Bueno, nada, ben, vai habendo así cousas. No apartado de guionistas continúas dando caña, non? Bueno, aí menos, porque bueno, como vai habendo un pouco do outro, pues, pero bueno, si sí, eu ao final tamén si sí, sempre botas unha man, ao mellor nalgún guión ou cousas para min, como tamén fago monólogos, pois pues, tamén non me queda máis remedio que escribir, que ir modificando un pouco as cousas. Sí. No, do monólogos sei que non desbotas, porque de vez en cando as gargalladas e as risas que hasta nalgún apartado especial, non? Porque un bar, un restaurante que mande facelo. Cando no móvil poño Facebook e todo eso, que sale el, digo, mira... Parece Fede. Vámonos rir un pouco. Bueno, por aí sempre vai habendo, o mellor que vas a algunha festa a facer algún pregón, pois, bueno, tamén soltas así un pouco aí esas caralladas que para alegrar un pouco o tema, porque está a cousa que como non nos reamos un pouco, pois a veces é mellor pegarse un tiro. Bueno, moi ben. Bueno, pois, agradecerche moitísimo, felicitarte por o traballo que estás a facer, por ese pregón que vas a ter moitísimo éxito, porque nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Pois, nada, mandareivos saúdo desde ali, desde o atril, iba a decir altar, que non son un cura, desde ali, desde o atril onde fagamos o pregón, mandareivos un saúdo, e espero que sexades eso, talismán, que precisedes. Bueno, que seguirás tendo moitísimo éxito, que ese premio Mestre Mateo que tiveches hai tempo, agora vais a repetir. Oxalá. Teña. Unha aperta grandísima. Unha aperta enorme a todos. Moitísimas grazas. Ata outro momento. Chao. Despedimos a Fede con música, non?